NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de reeks rechtszaken rond een vergismoord 8 jaar geleden in Amsterdam is nu ook de laatste verdachte veroordeeld. Hij was de opdrachtgever en moet 25,5 jaar de cel in. Het slachtoffer, Jordi Latumahina, was een Amsterdamse DJ die werd aangezien voor een drugscrimineel. Apple houdt zich opnieuw niet aan de Europese wet over de digitale markt. Het techbedrijf kan daardoor een miljardenboete krijgen. Dat is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie. Apple zou op allerlei manieren proberen om appontwikkelaars afhankelijk te houden van de App Store. En binnen een jaar wordt duidelijk of Apple ook echt een boete krijgt. De Britse prinses Anne, de zus van koning Charles, ligt in het ziekenhuis. Ze zou door een paard zijn geraakt toen ze aan het wandelen was bij de beesten op haar landgoed. De 73-jarige prinses ligt met lichte verwondingen en een hersenschudding in het ziekenhuis in Bristol. De verwachting is dat Anne volledig zal herstellen, zegt Buckingham Palace. En Tim van Rijthoven is uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Hij verloor in 3 sets van de Japanse nummer 203 van de wereld. En 2 jaar geleden haalde van Rijthoven nog de 4e ronde op het gras in Londen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt alweer wat drukker op de weg. De spits begint. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot aan de grens is het oponthoud een kwartier. Het komt door controles in Duitsland. Dat is ook de reden van de file op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de grens. Daar heb je 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hoogt is de vertraging bijna een half uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, 3:30, tijd voor Geld of je leven op NPO Radio 1. Ja, het heeft even geduurd, maar morgen gaat dan toch eindelijk het 5G-netwerk onder de hamer. Dat terwijl aanbieders al een paar jaar adverteren met dat supersnelle netwerk. Ontappen de world met 5G, blijf groeien en ontdekken, reis mee. 5G op ons krachtige giganet. Ready? Blijf gaan met KPN Unlimited. Op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Ja, want al ziet u op uw telefoon dat 5G-icoontje, in de praktijk maakt die in veel gevallen nog gebruik van de 4G-techniek. Gaat binnenkort dus veranderen. Gaan we daar echt wat van merken? En heeft 4G dan zijn langste tijd gehad? En wat kost dat eigenlijk, zo'n veiling? Wat gaat dat opleveren? Ik bespreek het zometeen met telecomadviseur Rudolf van den Berg. Geld of je leven? Eerst iets anders. Er waren natuurlijk al die stijgende personeelskosten, de energieprijzen, de peperdure zonnebloemolie. Maar nu komt daar nog een zorg bij voor de welwillende snackbarhouder. De prijs van aardappels rijst de spreekwoordelijke frituurpan uit en een frietje wordt dan nog duurder. Heeft u dat ervoor over? €2,95 voor een frietje? Nee, echt niet. Nee, bij te veel, hè? Ja? Oh, dat is toch niet normaal, hè? Als de taak nog meer stijgt, dan, ja, dan vind ik het toch niet meer leuk. Ja, niet meer leuk. Hoe komt dat? Wat gaan wij ervan merken? Vraag ik aan Andries Middag van de Vereniging voor Aardappelverwerkende Industrie. En Frans van Rooij is van de Vereniging voor Professionele Frituurders. Beide, goedemiddag, van harte welkom. Meneer Middag, vandaag schijnt de zon. Dat is een goede dag voor die aardappels, toch? Die akkers die droog op waar je bij staat. Ja, zeker. Goedemiddag. Het is denk ik een goede dag voor iedereen. Volgens mij waren we hier hard aan toe. Niet alleen de aardappels, maar ook de mensen. En is het leed hiermee achter de rug dan? Nou, ik weet niet of het leed is, maar ik denk wel dat we nog meer van dit soort dagen nodig hebben. Eigenlijk weken, maanden, om ervoor te zorgen dat de schade enigszins beperkt blijft. Oké, komen we zo wel even op wat die schade dan precies behelst. Frans van Rooij van de professionele frituurders. Dit is ook echt zo'n dag om lekker zo'n zout strandpatatje te halen, hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat er menigeen weer een lekker frietje gaat halen vandaag. En kan dat hartstikke gemakkelijk en hartstikke lekker. Kan dat nog onder de €3 of niet inmiddels? Ja, dat kan zeker nog onder de €3. Het is natuurlijk wel heel erg afhankelijk van de locatie. Hè? De 2,95 die zojuist genoemd wordt en de €3 waar we mogelijk naartoe gaan, dat is de gemiddelde prijs die momenteel betaald wordt voor een frietje. Ja. Maar heel veel ondernemers van traditionele cafetaires en snackbars in dorpen en in woonwijken, die verhogen maar heel voorzichtig de prijs in die richting. En zijn vaak heel erg terughoudend, bang om uiteindelijk klanten te verliezen. Ja, nou waar? En, ja, nog, Ja, en nog niet zo lang geleden was het zo'n €2,50 gemiddeld. Maar dan hebben we het echt over gemiddeld. Hè? Want ja. dat is echt belangrijk om te noemen. Want er zijn steeds meer uitschieters naar boven. Bedrijven die op een dubbele A-locatie in grote steden zitten... die kunnen daar hun friet heel duur verkopen. Ja. Ze kosten een portie friet op het Damrak €6,50. En op evenementen betaal je ook die prijs voor een puntzak friet. En heb je dan wel mayo erbij? Nee, dat komt er vaak dan ook bij, hè, voor zo'n kleine euro. Okay. Ja, dus betaal je €7,50. Ja, hè? Nou, waar komt dat dan vandaan? Want dat heeft alles te maken met het weer en hoe dat dan zit. Daar weet Andries Middag dus alles van. Even kijken, wat is het grootste leed? Is dat gewoon de zeiknatte akkers, meneer Middag? Ja, dat is wel een van de oorzaken van de problemen. Ik denk dat je nog iets verder terug kunt gaan in de tijd. En dan kijk ik naar ergens, laten we zeggen, eind vorig jaar. Dus de periode vanaf oktober dat de aardappelen geoogst worden normaal gesproken. Nou, toen zagen we ook al dat het veel regende in grote delen van het land. Dus het was ingewikkeld om die aardappels op een goede manier eruit te krijgen. Mm-hmm. En wat je dan ziet is dat het land, als je daar met trekkers en zwaar materiaal op gaat rijden, dat een klein beetje schade heeft. Dus dat is een van de oorzaken waar het begon. Nou, toen is het inderdaad ongeveer niet opgehouden met regenen tot nu. Betekent dat het lastig was om die aardappels op tijd gepoot te krijgen. Normaal gesproken zouden ze in mei echt allemaal in de grond zitten. Maar dat is lang niet gelukt. Er wordt nog steeds gepoot. Het is bijna juli. En wat je ziet dat waar wel gepoot is eerder dit jaar. Dat het op sommige plekken best nog een flinke bak regen en vocht op zijn kop gehad heeft. En daar houden ze in beperkte mate van. En te veel is niet goed. En dan kom ik denk ik bij factor 4. En dat is eigenlijk een gevolg ook weer van twee dingen. Dat is een ziekte, Phytophthora, misschien bij het grote publiek niet zo heel erg bekend, maar een aardappelschimmelziekte. Ja, die houdt toevallig wel heel erg van vocht. Dus die had vorig jaar had hij een goed jaar, laten we zeggen, vanaf het najaar. Mm-hmm. En ook dit jaar, dus die ziekte manifesteert zich enorm. Die zat al een klein beetje in sommige delen van het pootgoed. Hè? Dus de kleine aardappeltjes die dan de grond ingaan om uit te groeien tot die stammen. Ja. En die heeft ook nu stammen die schoon waren toch nog wel behoorlijk aangetast. Dus ja, dan heb je met elkaar eigenlijk een redelijk aantal ingrediënten voor een kleine ramp wel te pakken. En ja, noemt u het een kleine ramp? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja, het is de doodzonde. Het is een fantastisch product. En alles wat je daarvan tekort komt in de productie en in de verwerking, dat betekent gewoon dat het en duurder gaat worden en dat er ergens op de wereld mensen geen aardappels of frietjes kunnen eten. Dus dat vind ik wel echt zonde. Want even naar de vorig najaar dan, hoeveel minder was de oogst? Ik denk dat we zaten om en nabij het vijfjarig gemiddelde. Maar we hadden wel een redelijke stijging in areaal ten opzichte van die voorgaande jaren. Dus ik denk dat we even voor Nederland, laten we zeggen, een procent of 5 tekort kwamen. En als je kijkt naar het herkomstgebied van de aardappels die in onze fabrieken verwerkt worden, dan is dat iets groter dan Nederland alleen. Dan komt het ook voor een deel wel uit Duitsland en uit Frankrijk. Ja. Dus we zaten gemiddeld ergens in België tussen de 5 en de 10% die we eigenlijk tekort kwamen ten opzichte van een normaal jaar. Dat klinkt nog niet eens zoveel, maar u zegt nee, dat is wel een kleine ramp. Ja, dus zeker is dat een kleine ramp, omdat we te maken hebben met een wereldmarkt waarin gewoon veel vraag is. Er is goede zin in heel veel landen in de wereld willen ze graag onze aardappels en onze aardappelproducten hebben. Dus dat betekent dat elke procent tekort, dat vertaalt zich meteen door in een stijging van prijzen, waardoor het voor sommige mensen inderdaad ingewikkeld wordt. Ja. Want waar gaan die aardappels allemaal naartoe dan? Het grootste deel blijft in Europa, naar onze buurlanden. Maar het is ook zo, wij kunnen dat in Europa en in Nederland op een hele efficiënte manier doen. Ja. Dat we daardoor, en ook met de logistiek, met de haven die dichtbij is, dat we daar ook wel verre bestemmingen, tot op het zuidelijke halfrond, ook wel op een goede concurrerende manier mee kunnen bereiken. Ja, en geld of je leven betekent ook dat we altijd benieuwd zijn naar wat het dan kost. Dus hoe is de prijs gestegen van die aardappel? Dat ligt er even aan wat het vertrekmoment is natuurlijk. Maar laten we zeggen dat die in het afgelopen jaar dat die denk ik een procent of 15-20 gestegen is. En dat we nu ook zien, en dat moet zich natuurlijk nog vertalen in de prijzen voor het komende seizoen, maar dat we zien dat de prijs voor de belangrijkste grondstof, en dat is die aardappel, dat die gewoon behoorlijk aan het doorstijgen is. Ja. Dus een aardappel is een behoorlijk onderdeel van onze kostprijs. Dus op het moment dat die 10 of 20 cent duurder wordt, dan zul je daar dan zie je dat in een meervoud daarvan zie je dat terug in de prijs van het eindproduct. Ja. Is het echt, even zeg maar die regenval, is dat, daar kan je niks aan doen? Of ik hoor en lees ook wel eens dat er wat kritiek is op de waterschap als het gaat om de grondwaterstanden die mogelijk te hoog worden gehouden. Zit daar nog een ergernis bij u? Nee, er zit absoluut geen ergernis. Ik zou juist eerder een compliment willen maken. Als we de situatie in Nederland vergelijken met veel buurlanden, dan zien we dat we in Nederland een systeem hebben waarin de waterschappen uitstekend werk doen. We zien ook dat we er met elkaar als maatschappij voor gekozen hebben om juist het grondwater vast te houden dat we hebben. We hebben, misschien is dat nu weer even vergeten, maar afgelopen 5 zomers waren de 4 te droog. Dus er zijn ook heel veel jaren geweest dat we juist heel veel behoefte hadden aan het water. Ja. Dus het is dan een beetje ironisch dat, nou ja, we, net als we die switch een beetje aan het maken zijn, dat we net een beetje te veel hebben. Maar goed, zo zie je maar dat de natuur niet te sturen is. Maar is dat dan ook, beste mensen, even een klein rampje, dit jaar slecht jaartje en volgend jaar is het allemaal weer rechtgetrokken? Dat hoop ik wel, maar als ik eerlijk ben, denk ik dat dat niet zo is. En dat heeft met name ermee te maken dat behalve de aardappelen die zeg maar direct in de door bijvoorbeeld mijn leden verwerkt worden voor consumptie, dat ook het pootgoed, dus het uitgangsmateriaal voor de komende jaren, dat dat ook last heeft van deze omstandigheden. En als zo'n virus, zoals het Phytophthora, als het zich manifesteert in het pootgoed, ja, dan betekent dat dat het zeg maar zich een aantal jaren achter je aansleept. Dus als je uitgangsmateriaal minder goed is dan je zou willen, dan betekent dat dat je daar een aantal jaren op rij last van gaat hebben. Ja, dus helaas geen goed nieuws. Het is niet even ademinhoudend, het is voorbij. Dat kan echt wel een aantal jaren duren. Oké, Frans van Rooij van de Vereniging van voor Professionele Frituurders. Dat kan wel een paar jaar dus duren. Dus dat gaat nog verder oplopen, die prijs van die patatfriet. Ik zeg het allebei maar even, want voor je weet hebben we daar weer een discussie over. Ja, inderdaad. Nou, het passiefriet, ja, ik denk dat we eraan moeten wedden dat die inderdaad duurder gaat worden. En misschien wel dat er een... Ja, dat heeft met die 5G-verbinding te maken natuurlijk, die er nog niet echt is. Ja, meneer Van Rooij, misschien herstelt hij zich wel. Dit is even een digitale hiccup die erin zit. Meneer Middag, waar moet meneer Van Rooij rekening mee houden? Dat u zegt van nou, de komende jaren, 1-2 jaar, dat het nog door gaat stijgen? Ja, dat denk ik wel te missen. Dus ik zou zeggen 2-3 jaar en als het meevalt, ja. Ja. Meneer Van Rooij, we vroegen ons af van ja, dat is dus niet alleen dit jaar. De komende 2-3 jaar, hoor ik van meneer Middag, moet u rekening houden met stijgende prijzen. Ja, nou dat hebben de cafetariahouders al gemerkt. Hè, want de friet die wordt nu ook al flink duurder ingekocht. Als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden, dan is er sprake van een verdubbeling. Zo. Want ook de industrie heeft uiteindelijk ook te maken niet alleen met de aardappel, maar ook met duurder wordende kosten. Ja. Alles wordt duurder en daar hebben wij dus ook last van. En rekenen uw, zeg maar de cafetariahouders, rekenen die prijs 1-op-1 door aan de klant? In onvoldoende mate, zoals ik zojuist al zei. Vooral die traditionele cafetariahouder die in een dorp zit of in de woonwijk, die is gewoon heel erg voorzichtig, bang dat die klanten verliest. Maar kijken we naar de A-locaties in grote steden. Ja, daar maakt uiteindelijk, als dan 10% van de verkoopprijs onderdeel is dan de aardappel. Mm-hmm. Is die prijs natuurlijk behoorlijk goed die daar gevraagd kan worden. Ja, die kunnen vragen wat ze willen, zegt u, op die A-locaties. Maar de zorg zit dus bij de enige snackbar in het dorp, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, als ze dan te voorzichtig zijn met het verhogen van de prijs, dan gaat dat ten koste van hun ondernemersinkomen. Ja. En je ziet ook dat sommige cafetariahouders echt in de problemen komen. Dat het steeds moeilijker is om daar de kost mee te verdienen. Ja, is dat echt zo? Terwijl we dit gesprek voeren, denk ik ook van ja, jongens, het is toch ook een klein leed waar we het over hebben. Maar u zegt nee, er zitten ondernemers achter die daadwerkelijk richting het randje geduwd worden, als ik het zo mag zeggen. Dat is een trend die eigenlijk sinds corona al gaande is. Plus daarna alle andere gestegen kosten. De energiekosten die voor menig bedrijf verdubbeld is ten opzichte van daarvoor. En ook alle andere kosten die gestegen zijn. Het is voor de ondernemers op dit moment heel erg moeilijk om uiteindelijk onderaan de streep voldoende geld over te houden om ook hun gezin te onderhouden. Ja, maar dan moeten ze toch gewoon doorberekenen. Ja. Die klanten blijven toch wel komen? Ja, maar je hoorde net al in het interview sommige consumenten, ja, die willen gewoon geen 3 euro betalen. Terwijl dat frietje eigenlijk, wil het goed zijn, eigenlijk al 3,50 euro zou moeten kosten. Een beetje vergelijkbaar met een kop koffie onderweg, waar je ook in een beker gewoon 3,50 euro voor moet betalen. En daar doen we niet moeilijk over. En gaat het om die cafetaria op de hoek, dan worden we bijna beticht van diefstal, zeg maar. Dat we gewoon te veel vragen, maar dat is gewoon niet zo. Maar u zegt de reële prijs van een frietje zonder mayo, hebben we het over, is 3,50. dat gaat die, in alle waarschijnlijkheid zal het die richting op gaan de komende jaren. En dat we daar rekening mee moeten houden. Ja, Frans, of meneer Andries Middag, dit is natuurlijk een oplossing, ligt er wel. Om die Phytophthora, die schimmelziekte, te omzeilen. Daar zijn toch ook wel aardappelrassen en zo die daar geen last van hebben? Die daar minder gevoelig voor zijn, dat klopt inderdaad. Maar die zijn er nog niet in voldoende mate. En wat we ook zien is dat we eigenlijk vorig jaar gemerkt hebben dat die aardappelrassen die dus minder gevoelig zijn voor die Phytophthora, dat die toch wel gevoelig waren. Dus die vragen nog steeds een goede behandeling in de teelt. En op het moment dat je dat niet doet, en dat hebben we misschien vorig jaar niet altijd even goed gedaan, zijn ook die resistenties toch nog wel een keer wel doorbroken. Dus het is ook echt de kunst om heel zuinig te zijn op het goede uitgangsmateriaal wat we hebben. Dat niet te vroeg bloot te stellen aan extreme omstandigheden zoals die er dit jaar zijn. Ja, hoe kunnen we dan wel deze crisis, deze kleine ramp zoals u hem zelf noemde, afwenden? Nou, voor een deel zit het goede nieuws zit in de tijd. Dus er wordt aan de kant van de veredeling heel hard gewerkt aan het nog beter maken van bestaande rassen. En het ook het beschikbaar maken van nog betere rassen die nog beter bestend zijn tegen deze ziekte. Maar ik denk ook goed om te beseffen dat een aardappelras heeft misschien wel 800 specificaties waaraan aan het moet voldoen. En dan is deze specifieke ziekte een hele belangrijke. Maar het is ook belangrijk, wat is de bakkleur, hoe ziet het eruit, wat levert het op, hoe is de vatbaarheid voor andere ziekteplagen, hoe gaat die om met vocht, hoe gaat die om met droogte, met temperatuur. Ja. Dus het is ook eerlijk om te zeggen dat in het hele palet er heel veel factoren zijn om rekening mee te houden. Ja, en die extremen worden natuurlijk steeds groter. Dat maken we natuurlijk ook mee. Droogtes, ja, dan weer periodes van met heel veel regen. Dat is helemaal niet fijn voor dit product dus. Nee, het is een natuurproduct, dus het heeft te maken met de grillen van de natuur. En daar zijn we afhankelijk van. Dat is de charme, maar dat is enerzijds ook de zwakte, denk ik. Ja, en als ik nog iets mag zeggen over het punt wat net gemaakt werd. Ik denk dat we in Nederland ook wel verwend zijn als het gaat over de prijs voor ons voedsel. Dus er is onlangs een onderzoek uitgekomen. Daarin bleek dat wij qua wat we betalen voor ons voedsel ongeveer op het niveau zitten van Oost-Europese landen. Niks ten nadele daarvan. Mm. En dat heel veel van de omringende landen, dat daar een veel groter deel van het besteedbaar inkomen naar voedsel gaat. Dus in die zin ben ik het erg mee eens dat ook moeten wennen misschien. Dat verhaal, die onderzoeken, dat vroeger betaalden we wel 40% van ons inkomen ging op naar aan eten zo'n beetje. En tegenwoordig is dat... Maar ik wil niet terug naar de tijd na de Tweede Wereldoorlog, maar ik wil even de vergelijking maken met andere landen, gewoon actueel hoe het nu is, maar andere landen ook in dezelfde Europese Unie. Ja, dus u zegt tegen meneer Van Rooij gewoon omhoog gooien die frietprijs. Het moet kosten wat het moet kosten, dat denk ik. Ik zit op de pier in Scheveningen. Ik loop hier langs, €9,50 voor een loaded fries. Voor wat? Wordt gevraagd, wordt betaald. Ja, loaded fries, dus het zijn frietjes met parmezaans en kaas erop en een uitje en een boshaantje en een dingetje, denk ik. Maar daar is de aardappel echt niet het hoogste deel van de kostprijs. Het zal de locatie zijn, denk ik. Dat zijn weer hele luxe frietjes, hè? Meneer Van Rooij. Daar hebben we wel mee te maken, inderdaad, met die grote verschillen. En ja, één ding, we zijn natuurlijk allemaal, bijna iedereen is in Nederland opgegroeid met de wekelijkse frietmaaltijd. En de frietmaaltijd is altijd een goede bron van voedingsvezels en vitamines en mineralen geweest. En dat is nog steeds. Ja, ik denk, dus, het is niet gelogen hoor. Dan begin je te lachen. Nee. Dan lach je, maar kies je voor pasta bijvoorbeeld. Dan eet je 75% meer calorieën en veel minder mineralen en geen vitamine. Dus je kunt kiezen voor friet. Of voor pasta. De wondere wereld van patat friet. Er zitten een hoop signalen in dit gesprek. Ik dank u beiden heel erg. Frans Van Rooij en Andries Middag. Geld. Of je leven. Ja, morgen zal er geen topschilderij van Rembrandt onder de hamer gaan. Maar wel iets anders staat namelijk een heuse 5G-veiling op de planning. Daar zal een aantal telecombedrijven proberen om die nieuwe 5G-frequentie te kopen. Wat is dat precies? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat gaan we daarvan merken? Rudolf van den Berg is van Telecom Adviesbureau Stratix. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Dat 5G-logootje, ik zei het al in het begin van de uitzending, dat is nog nep, hè? Ik heb helemaal geen 5G, toch? Nee, dat is wel 5G. Oh. En, alleen, het is nog niet zo snel als dat 5G kan zijn volgens de standaarden zoals het bedoeld is. Ja, en wat gaat er dan onder de hamer morgen? Er gaan een aantal frequenties onder de hamer in wat we dan de 3500 megahertz... of de 3,5 gigahertz noemen. En dat is eigenlijk alsof er 100 banen al snel per aanbieder extra bijkomen bij hun digitale snelweg. Ja. Dus dan kan het allemaal nog sneller en nog meer tegelijk. En dan wordt mijn telefoon, het mobiele netwerk wordt nog sneller, zeg maar. Ja, als je nu een 5G-telefoon hebt, dan zit eigenlijk de chips er al in en antennes om daar gebruik van te maken. Maar wij in Nederland konden dat nog niet gebruiken, omdat we een 112-centrale voor de scheepvaart in Burum, Friesland, hadden staan. En die moest eerst weg, want anders dan stoort dat met elkaar. En dan konden de zeelui geen 112 bellen. En dat is toch wel een dingetje. Ja, nee, dat laat dat maar voorgaan, inderdaad. Hoe ziet die veiling eruit morgen? Wat gebeurt daar precies? Ja, eigenlijk is het niet heel veel anders dan dat je gewend bent met een veiling op school of bij een fancy fair of zo. Er is een aantal frequenties, daar kun je op bieden. Er zijn in dit geval waarschijnlijk maar 3 partijen die erop bieden. KPN, Vodafone, Ziggo en Odido? Dat kan ik maar zo bedenken, ja. Maar die moeten hun bedrag gaan inschrijven, zeg maar. Die moeten zeggen, nou, dit bied ik. Ja, en dan kunnen ze op die 300 megahertz kunnen ze dus bieden. Mm-hmm. Dat zou je denken dat ze allemaal 100 megahertz kunnen krijgen, maar ze zouden ook 120 kunnen proberen te krijgen, net iets meer dan de anderen. En dan gaat het er ook om welke positie. Dus zit je wat hoger of lager in de band. Dat kan dan weer handig zijn met het type antennes dat je hebt. Dus ze hebben waarschijnlijk allemaal een voorkeur voor welke frequenties net iets beter werken met hun spullen dan die van de ander. Het is niet zo als een van die 3 partijen die we noemden het heeft, zal ik maar zeggen. De hoogste prijs neerlegt, kan ik me voorstellen. Dat de andere 2 niks hebben. Nee, er is in Nederland voor gekozen dat ze allemaal in ieder geval wat binnenhalen. En de winnaar mag maximaal 40%. Dus dat is dan 120 megahertz in dit geval. Ja. Dus nee, je kunt je concurrenten niet uitprijzen. Desalniettemin wordt daar geld geboden morgen. We weten niet hoeveel, maar hoeveel wat denkt u? Wat levert dit op? Er schijnt een minimumbedrag van ongeveer 160 miljoen neergelegd te zijn. Ik denk dat als het 240 miljoen is. En waar gaat dat geld naartoe? Aan wie geven die 3 genoemde telecomaanbieders dat dan? Het ministerie van Financiën. Oké, dus het gaat gewoon de staatskas in? Het gaat gewoon de staatskas in, ja. En dan hebben ze het voor 1 jaar of 2 jaar? Of 15 jaar, geloof ik, of 20 jaar. Ja. En is het fijn dat dit morgen gebeurt, zeg maar, voor ons telefoonverkeer? Wordt dat sneller ervan? Wordt dat beter ervan? Wat gaan we ervan merken? In principe hebben we in Nederland eigenlijk al zo'n beetje de beste mobiele netwerken van Europa. Dus als je de grens overgaat naar Duitsland, merk je al snel dat het daar een heel stuk minder is. Omdat wij heel veel datacenters hier hebben, heb ik wel eens gehoord, toch? Nee, het helpt ook, is ook aardig, maar het gaat vooral om hoeveel masten of je hebt. Okay. En in Nederland hebben we toevallig bij de vorige veiling een regel gekregen dat je minimaal 8 megabit moet bieden op de wegen in een gemeente. Dus nou, ook als je dan in zo'n aardappelveld staat, als waar het zo net over ging, zou je dus in principe 8 megabit moeten kunnen halen. Ja. Dan moet je een aantal masten voor neerzetten. Nu komen deze frequenties erbij. En dat is vooral handig bij stations, stadions, het centrum van Amsterdam. Dat waar soort veel plekken. Mensen tegelijk zijn. Waar veel mensen tegelijk dus zijn. Dus dat wordt de winst. Ja, het is eigenlijk net als de digitale snelweg. Hoe meer banen, hoe meer je tegelijk met z'n allen leuke dingen kunt doen. Ja, betekent dat ook? Ja, ik denk meteen van ja, dat betekent dus ook dat ik meer ga betalen voor mijn abonnementje straks. Want die aanbieder heeft een reden, dat is misschien een heel slecht gedacht, maar die heeft een reden om die abonnementsprijs weer wat te verhogen. Ik denk dat dit al lang ingecalculeerd is. Dus dit zit al lang in de business case. En wat dat betreft is de belangrijkste reden van hoe het met die prijzen zit, is hoeveel concurrentie er is. Nou, we hebben in Nederland 3 aanbieders. En dat, ja, betekent dat ze niet heel hard onderling hoeven te concurreren, maar toch wel weer net genoeg om het een beetje stabiel te houden. U zegt gaat zo'n 200 tot 240 miljoen opleveren voor de schatkist. Kijk even terug, toen 4G werd geveild, leverde dat een bedrag op van 3,8 miljard euro. Ja. Dat is vele malen meer. Ja, toen waren er ten eerste 4, 5 partijen die mogelijk mee konden doen. Tele2 deed onder andere mee. Dus dat drijft de prijs een beetje op. Dat drijft altijd de prijs op. En dat was ook de manier om voor de komende 20, 30 jaar je positie zeker te stellen. Nou ja, die positie is er nu. Er is ook niet zomaar iemand die nog de markt instapt. Zeker morgen niet. Nee. Want deze frequenties kunnen ongeveer 1 à 2 kilometer ver. Dus als je deze frequenties koopt, dan ben je wel heel veel antennetjes aan het plaatsen in Nederland, als je overal dekking zou willen hebben. Ja, en dus? En dus stapt er niemand in morgen. En eigenlijk ging het in 2020 al om die frequenties. Die waren veel belangrijker. Ja, ja. Dit is de kers op de taart. Ja. U heeft een bedrijf wat ook advies geeft. Aan overheden ook hierin. Wat zij hier moeten doen. Wat voor advies geeft u dan? Nou, voor de Nederlandse overheid hebben we onder andere uitgezocht hoeveel antennes komen erbij. Waar moet je rekening mee houden voor goede dekking? Wat betekent dat dus voor de investeringen die de aanbieders moeten doen? Voor Aruba heb ik recent uitgezocht van hoe verdeel je het als je een heel klein land bent met maar 2 aanbieders en veel te veel spectrum. Wat is dan een manier? Ja, ja. Er hebben we eens een keer niet een veiling geadviseerd. Dus. En is dit ook, dit 5G straks dan ook helemaal berekend op, zal ik maar zeggen? Kan dat ook, ja, alle toekomstige dingen nog gaan? Weet ik veel, zelfrijdende auto's krijgen we, zijn er al, krijgen we misschien wel, AI... Nou, het kan in ieder geval een hele hoop meer aan. En een zelfrijdende auto zou ik niet afhankelijk maken van 5G. Want je wilt toch niet dat die moet remmen en dan zegt van ja, ik had geen signaal, dus u had pech. Mm-hmm. Nee, maar het maakt het allemaal wel net wat makkelijker. Je ziet het, we rijden nu van die robots rond in velden om de gewassen te bekijken. Ja. Ja, met 4G en 5G gaat dat net wat makkelijker. Al is het alleen maar als het ding vastzit en iemand moet op afstand even zeggen hoe die wel moet rijden. Nou, als je goed kunt zien wat er gebeurt, en dat kan met 4G en 5G net wat beter, ja, dan werkt dat beter. En is het daarmee dan klaar? Of zegt u van nee joh, de 6G, 7G, weet ik veel hoe dat heet, is al lang weer geboren? Nou, er wordt op dit moment wel veel geld gestopt en veel PR gemaakt voor dat we met 6G bezig moeten en dergelijke. Eigenlijk loopt de telecomindustrie van hype naar hype. 5G had ook magisch moeten zijn en zo. Ik geloof vooral in incrementele verbeteringen en dat we daarna met z'n allen wel weer dingen verzinnen die daar uiteindelijk gebruik van maken. Maar wat noemde u nou voor verbeteringen? Gewoon kleine... dat het iedere keer net wat beter wordt. Kijk, met 3G had niemand bedacht dat we WhatsApp zouden krijgen. Maar de telecombedrijven hoopten dat ze er steenrijk van zouden worden. Dat ze daarmee een Amerikaan in het zadel hielpen die hun hele sms-business om zeep hielpen. Dat hadden ze niet bedacht. Maar de rest van de wereld is er hartstikke blij van geworden. Want nog nooit was het mogelijk om wereldwijd met iedereen die je kent contact te houden. Nou, dat is het mooie van deze techniek. Er komt altijd weer iets. Er komt altijd weer iets. Dat is ook goed voor uw baan in die end weer. Mag ik u hartelijk danken voor even dit kijkje in de keuken van de 5G-frequentie die dus morgen onder de hamer gaat. Moet zo'n 200, 220, 240 miljoen euro op gaan leveren. Stroomt weer de schatkist in. Nou, is misschien weer een meevaller voor de overheid. Dank Rudolf van den Berg, telecomadviseur bij Stratix. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Als u niks wilt missen, pak onze podcast erbij. Hier zometeen Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Oranje op het EK voetbal. Van Ake op Gakpo. Gakpo nu schieten. Ja! Polen gehad. Frimpong is er vandoor. Dit zal toch niet gebeuren. De bal gaat vol. Frankrijk achter de rug. Memphis. En ja, ja. Oostenrijk. Wat een moment. Morgenavond om 6 uur. Live vanuit Berlijn. Nederland-Oostenrijk. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 6 uur. In NOS Langs de Lijn. Nederland-Oostenrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl.